Piasek już wlata bardzo nisko, bo czarna dziura wciąga wszystko. Bo nie mam w ogóle ptaszek mielony, już nie zaśpiewa, bo jest zjedzony. Lecz za to zostaje tu inne zwierzę, które nie śpiewa, lecz dobrze bierze. Porywa bez głowy z dwoma ogonami. Stańcie na głowie, stańcie na mami. Stańcie na głowie, stańcie na mami. Lecz za to zostanie tu inne zwierzę, które nie śpiewa, lecz dobrze bierze. To ryba bez głowy z dwoma ogonami. Stańcie na głowie, jesteśmy z wami. Totalna bzdura włazi do oczu. Czujesz wzrok na swoim kroczu. To kręci się, wprowadza zamęt. Nie wiesz co zrobić, bo głośno gramy. Stańcie na głowie, jesteście z wami. Stańcie na głowie, jesteście z wami. Stańcie na głowie, stańcie na głowie, stańcie na głowie, stańcie na głowie.